Astrid de Jong. Goedemiddag allemaal. U heeft alle nieuwjaarskussen waarschijnlijk gehad. En wellicht bent u nog wat misselijk van alle champagne, de oliebollen en de appelflappen. En dan is het nu misschien wel tijd voor goede voornemens. Dus misschien geen alcohol meer of stoppen met roken, meer sporten. Echt een keertje 2 minuten je tanden poetsen. Wat vaker bij opa en oma op bezoek of gezonder gaan leven. Het zijn allemaal maar voorstellen. En misschien wilt u ook wel wat meer gaan lezen. En dan kan het zijn dat er een zelfhulpboek klaar ligt. Van die zelfhulpboeken met hoe zorg je nu zelf voor een rijker leven. Nou, soms komt die zelfhulp uit een hele onverwachte hoek. En dat is ook het thema van deze uitzending. Want mijn gasten komen zelf door bijzondere gesprekken op mooie plekken terecht. Ze zijn zichzelf tegengekomen of ze willen zichzelf juist vooruit helpen. Sopraan Nienke Nasserian, die leest altijd graag zelfhulpboeken en besloot toen een opera te schrijven met daarin geleerde lessen en de beste tips. Het resultaat is de opera Arise, waarmee ze het afgelopen jaar de boer opging. En komend jaar hoopt ze hem meer op te voeren. Wat het haar allemaal gebracht heeft, dat hoort u straks. Leroy van der Ree wilde in zijn jeugd wat gespierder worden en besloot flink te gaan sporten en obsessief eigenlijk op zijn eten te gaan letten. Soms at hij zelfs lange tijd niets en hij kwam dus uiteindelijk terecht bij de dokter. Hij besloot zich verder te verdiepen in gezonde voeding en nu bereikt hij via sociale media-accounts miljoenen mensen met tips op het gebied van gezond eten en handige trucjes ook voor in de supermarkt. En Lisanne van Zadelhof, die schreef het boek We Zullen Doorgaan en interviewde daarvoor mensen die toonden dat ze veerkracht bezaten. Welkom, alle drie. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Hebben jullie zelf goede voornemens? Of ik zal nog even zeggen, gelukkig nieuwjaar. Ja, Lisanne, heb jij goede voornemens? Nee, ik geloof daar eigenlijk niet zo in. Nee, hè? Ik denk als je iets wil verbeteren aan jezelf, dan kan dat ook op 31 augustus. Ja, als je wil wel, ja. Nou, hoe zit het met jou, Leroy? Iets minder sporten? Nou, dat doe ik al. Gezonder eten is ook al goed. Nou, ik had wel iets misschien minder piekeren. Ik kan soms best wel piekeren over dingen waar je toch geen invloed op hebt. Dus dat is wel een goed voornemen voor mij. Dat neem je toch echt zo aan het begin van het nieuwe jaar even mee? Ja, dat is dat toch een moment misschien mentaal dat je denkt, oké, nu kan het dan misschien weer een nieuwe start zijn. Maar ik probeer het al een langere tijd. Dus, ja. Nienke? Ik heb altijd inderdaad wel goede voornemens. Dus niet per se op 1 januari, maar intenser genieten van de dingen. Kunnen we iedereen aanraden, toch? Precies. In 2024 wat intenser genieten. Nou, laten we genieten van de Kinks en Mr. Pleasant. Pleasant. Uit eind jaren 60 waren dit de Kinks met speciaal voor Jurgen van den Berg. Mr. Pleasant. Tot 3:30. Want in de villa van Jurgen praat ik vandaag met mensen die veerkracht hebben getoond en die zichzelf een stapje verder hebben kunnen helpen. Bijvoorbeeld Lisanne van Zadelhof. Met haar ging alles weer goed, jaren nadat ze haar moeder verloor en daar ook een boek over schreef. Tot haar relatie uitging, net op het moment dat ze een nieuw boek moest schrijven over, jawel, veerkracht. Maar dat schrijven leverde haar uiteindelijk ontzettend veel op. Het zijn allemaal interviews geworden met mensen die iets vreselijks hebben meegemaakt en daar uiteindelijk weer op hun eigen manier bovenop kwamen. En gesprekken met experts ook, die weten hoe een mens na tegenslag er toch weer bovenop komt. En zo werd dat boek eigenlijk een soort zelfhulp voor Lisanne. Lisanne, je stak er veel van op, hè, van dit boek. Ja, heel veel. Ik had het niet verwacht van tevoren. Dat het zo leerzaam zou zijn. We zullen doorgaan. Allemaal verhalen die gebundeld zijn dus in dit boek. Daar straks meer over. Maar eerst eventjes over jou. Want hoe is het om een boek te moeten schrijven terwijl het allemaal, excuse my French, kloten met je gaat? Ja, dat is dus kloten. Ja. Nou ja, kijk, nu durf ik wel te zeggen dat dit boek, dit boek had ik gewoon nodig. Dit is mijn houvast geworden, dit schrijven. Maar ik zou natuurlijk een boek schrijven over veerkracht toen het eigenlijk best wel goed met mij ging. Toen heb ik dat contract ondertekend. En toen mijn redacteur me belde van, hey, ja, ga je nog beginnen aan dat boek? Want ik was het een beetje aan het uitstellen. Ja, toen was het dus net, zat ik net aan de grond omdat mijn relatie over was. Ja, en toen dacht ik, ja, wie ben ik? Wie ben ik dan nu om een boek te gaan schrijven over veerkracht? Ik bedoel, ik heb heel veel geleerd van het overlijden van mijn moeder. Maar dit is wel weer iets nieuws waar ik voor kom te staan. En uiteindelijk bleek dat ik mijn verdriet nodig had om deze zoektocht te kunnen beginnen. Ik denk oprecht dat het anders een heel ander boek was geworden. Want waarom zou je eigenlijk een boek over veerkracht schrijven? Want toen wist je nog niet dat je het zo hard nodig zou hebben. Ja, omdat ik na het overlijden van mijn moeder en na mijn boek, mijn eerste boek, dat was Je bent jong en je rouwt wat. En dat ging heel erg over mijn eigen rouwproces, omdat ik de grilligheid en de gekte daarvan wilde tonen en normaliseren. En toen ben ik heel veel gaan schrijven voor de Correspondent over wat rouw met ons hoofd doet, wat rouw met ons lijf doet en hoe wij rouw eigenlijk allemaal een beetje naar de periferie van de samenleving hebben geschopt. En daar kreeg ik zoveel reacties op, maar ook van mensen die zeiden, ja, ik ben mijn been verloren en daar rouw ik ook om. Of ik ben net gescheiden en ik ga ook door een heel moeilijk rouwproces. En toen ben ik dus al die mensen gaan interviewen en toen kwam ik er dus achter dat ik zoveel hoop krijg van die mensen. Dat ik een heel zwaar gesprek had. Mensen die hun dochter waren verloren. En die vrouw was ook nog zwanger, dus ook een ongeboren kleinkind waren ze kwijt. En dan ging ik daar gewoon gelukkig, vrolijk weg. En dacht ik, hoe kan dat toch? Is dat dan dat ik geniet van de andermans ellende? En toen begon ik langzaam te beseffen, ik geniet heel erg van de hoop die andere mensen mij geven, omdat ze zelf zo hoopvol zijn. Ik hoor jou zeggen, we hebben rouw naar de periferie van de samenleving gedreven. Ja, vind ik wel een beetje. Hoe bedoel je dat? Ja, nou ja. Mensen lopen heel snel vast met rouw op werk. Rouwen doe je maar in lotgenotengroepen of bij de dokter of bij de psycholoog, praktijkondersteuner. En we durven er allemaal niet zo heel erg naar te vragen. Ik weet nog, toen mijn moeder net was overleden, dat ik in de supermarkt in mijn dorp liep en dat mensen mij gewoon herkenden, maar ze wisten dat mijn moeder net dood was en dat ze dan net eventjes dan die andere rij ingingen, zodat ze mij niet hoefden tegen te komen. Misschien ook wel omdat ze denken van, ik wil jou niet midden op je supermarkt toch je weer die diepe rouw induwen. Ja, maar weet je, dat zit je toch. Elke stap die je zet, elke stap die ik zette, dacht ik, heb geen moeder meer, ik heb geen moeder meer. Dus ja. Er zit een zweem van ongemak omheen en ja. Ik vind dat zonde. Dat rouwen en daar weer uit terugkomen en die veerkracht dus en die reacties van die mensen, dat leidde dus uiteindelijk tot dit boek. Ben jij dan iemand die je verdriet en je boosheid dus hebt geleerd om te zetten in iets wat je graag doet, dus in jouw geval schrijven? Ja, ja. En de grap was dus dat ik dat dus aan het doen was en dat ik niet door had dat een manier, dat expressie ook een manier is om jezelf veerkrachtiger te maken. En toen sprak ik hoogleraren die onderzoek hadden gedaan naar wat maakt ons veerkrachtig. En dan is dus een van de dingen is dus En dat noemen ze dan in de psychologie cognitieve herwaardering. Dus iets nuttigs doen met dat verdriet. Hoe nutteloos dat verdriet ook soms voelt. Om daar dan toch iets uit te halen. En dat was voor mij dus het schrijven van boeken daarover. En toen pas eigenlijk, ik was dus eigenlijk al bijna met mijn tweede boek klaar. En toen zei dus die zo'n onderzoeker zei dat tegen mij. Toen dacht ik, ah, verrek, dat ben ik dus ook gewoon aan het doen. Ja. Ja, dat is dus een onderdeel van je veerkracht. Ja. Ja. Nou sprak je voor, we zullen doorgaan met allerlei verschillende mensen die dus veerkracht moesten opbrengen eigenlijk. En dat gaat van nabestaanden van de NH17 slachtoffers tot iemand die geëlektrocuteerd werd en zijn benen verloor. Ja. Dus dat is ook rouwen wat jij zei om die benen. Ja. Een vluchteling, een ALS-patiënt. Het lijken allemaal wel ontzettend verschillende verhalen. Dat wilde ik ook. Ja. Ik wilde voor iedereen. Kijk, ik denk dat als je iets heel erg ellendigs meemaakt in je leven, dat is nieuw. Dat is onontgonnen terrein voor jouzelf. En ik dacht, als ik nou zoveel mogelijk mensen die zoveel mogelijk verschillende dingen hebben meegemaakt in één boek stop, dan vind ik misschien wel voor bijna iedereen een soort van veerkrachtvoorganger. Want het is gewoon heel troostend als je weet, ja, als diegene het kan, dan kan ik het misschien ook wel. Oké. En wat vond je universeel bij al deze mensen? Dat er een soort van kijk, wij willen met z'n allen verdriet niet voelen. We willen met z'n allen niet op die bodem van de put terechtkomen. En als we daar zitten, dan willen we er zo snel mogelijk uit. En ik heb geleerd dat zonder die bodem van de put, zonder vallen, is er geen veerkracht. Want je gaat het niet aanboren als je het niet nodig hebt. Dus dat is best wel frustrerend voor mensen. Want je gaat het eigenlijk pas leren op het moment dat je het allerhardst nodig hebt. En dat het dus het allermoeilijkst is om die veerkracht te vinden. Want de grond is onder je voeten vandaan gemieterd. Maar ja, vallen is dus wel een voorwaarde voor het vinden van die veerkracht. En wat ik er dus ook van heb geleerd is, als je eenmaal een heel klein sprankje daarvan hebt, ja, dat is gewoon zo overweldigend fijn en geruststellend gevoel. Dus eigenlijk kun je het beste beginnen met kleine pech. Ja, als het even kan wel, ja. En het dan opbouwen. Nou, maar goed, daar heb je natuurlijk helemaal niets over in te brengen. Hoe vond jij die mensen? Ja, allemaal fantastisch. En ik heb gewoon zoveel gelachen. Zoals die man die vertelde over dat hij dus geëlektrocuteerd was. Hij werkte in het leger en hij heeft per ongeluk een hoogspanningskabel, zo'n kabel boven een trein heeft hij aangeraakt. En nou ja, hij heeft echt kantje boord gelegen. En ja, hij zit dus in een rolstoel nu. En ja, hij staat heel anders in het leven. Hij zegt, als ik dit dus niet had meegemaakt, was ik echt niet zo'n leuk persoon en fijn persoon geworden als ik nu was. En hij zei tegen mij, ja, ik ben gewoon opgeladen voor het leven. En dat zegt dus iemand die is geëlektrocuteerd. Ja. Gewoon dat soort opmerkingen. Ja, ik ging gewoon heel vrolijk bij die mensen vandaan. Kwam daar ook vaak dus inderdaad humor bij kijken? Ja. Is dat onderdeel van die veerkracht? Ja, dat je bijna denkt, daar durf ik niet om te lachen. Om die grap die diegene nu zelf over zijn eigen ellende maakt. Ik zie Nienke glimlachen. En ik zie hier links ook Leroy een beetje knikken. Is het herkenbaar voor jullie? Welk stuk bedoel je precies? Nou, dat je veerkracht je een beter mens maakt, of dat je erom kunt lachen. Ja, ik denk dat laatste, dat om kunnen lachen, je moet altijd wel een vorm van zelfspot hebben. En ik hou soms ook wel van hele donkere humor over bepaalde onderwerpen waar je dus, daar kunnen cabaretiers dan wel grap over maken. Maar dat moet denk ik soms ook wel. En dat is denk ik ook wel wat jij kan beamen. Hoe zwaar je het ook hebt. Maar ja, ik denk dat je dat als persoon zelf eerst moet aangeven en niet ik als buitenstaander daar dan grapjes over moet maken. Dus dat is denk ik wel een beetje grijs gebied. Ja, de grens, en jij maakt misschien sneller grapjes over voedingsproblemen of zo dan mensen die daar nog aan het begin van. Nou, nee, niet echt hoor. Nee, niet bewust in ieder geval. Nee. Dus niet dat je er makkelijker in staat of zo. Nee. Jij, Nienke, herkende jij iets van deze voorbeelden, deze mensen? Nou ja, in ieder geval wel dat inderdaad. Dat ik denk, of hoe noemde je dat nou? Dat je uit het creëren weer. De expressie. Dat, ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat ik dat ook met mijn voorstellingen eigenlijk altijd doe. Vanuit mijn eigen verhaal en mijn eigen persoonlijke struggle daar iets van creëren om daar een soort meerwaarde of iets ermee te kunnen doen. Ja, het maakt je natuurlijk wel een gelaagder persoon als je wat hebt meegemaakt. Dat zeggen ze ook van schrijvers, dat als ze een slechte jeugd hebben gehad, dat ze betere boeken kunnen schrijven. Maar ja, veel om uit te putten, inderdaad. Maar om dan te willen dat je vooral heel veel pech hebt, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Lisanne, hoe zit het met de omgeving? Kunnen die je helpen om je veerkracht op te bouwen? Of heb je meer veerkracht als je niet steun in je omgeving hebt? Nee, ja, omgeving is juist, dat weten ze ook uit onderzoek, echt uit tal van onderzoeken, dat er kwam elke keer het woordje verbinding in naar voren. En ik vind dat echt een beetje een zijig woord. Maar dat is wel waar het om draait. Dus het is heel erg belangrijk dat je verbinding hebt met de mensen om je heen. En dat hoeft dus niet per se een beste vriend of een partner te zijn. Maar het kan ook gewoon iemand die iets verder weg staat, maar waar je wel een soort van connectie mee hebt. En de omgeving qua wat voor werk doe je, heb je een fijne relatie, weet je, ook dat, ook waar woon je, heb je een fijn huis, weet je, dat zijn ook allemaal dingen. Als dat een beetje oké is, dan is dat je bedding om een beetje op terug te veren als het moeilijk is. Dus dat is heel belangrijk. Nou, zei je net, ik reed eigenlijk vrolijk bij. Jij deed dit, jij ging die gesprekken voeren. Ja. Iets waar jij je prettig bij voelde. Jij zegt, ik reed eigenlijk vrolijk weg bij die mensen. Had het meer invloed op jou? Dacht je misschien, zo erg is het nog niet met mij. Of juist wel, ik kan het ook. Of had het gevolgen? Nou, bij sommige interviews schaamde ik me een beetje voor mijn onbenullige liefdesverdriet. Dan vond ik dat heel ongemakkelijk. Dan had ik net iemand met ALS, ja, ik durf het hier bijna niet te zeggen, maar net iemand met ALS geïnterviewd. En dan dacht ik, oh, en ik zat gewoon gisteren te huilen om een verbroken relatie. Ja, dat. Maar dus soms relativeerde het heel erg. En ja, soms gaf het me ook gewoon hoop. En ook, ja, weet je, dat mensen zeiden van ja, veerkracht is ook je aankleden. Als in niet in je pyjama de hele dag rondlopen, dacht ik. Oh ja, dat is, weet je, al die kleine dingetjes. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het mag ook heel klein en bij jezelf blijven. Ja, je schrijft ook in het boek dat je ook wel moeite had op een gegeven moment om het onderwerp liefdesverdriet mee te nemen. Ja. Maar heb je wel gedaan, hè? Ja, omdat ik vind dat je jezelf als schrijver moet je jezelf niet willen sparen. Dus dat heb ik niet gedaan ook. En ik vind het ook wel, het hoort ook een beetje te schuren, vind ik, in zo'n persoonlijk boek. Ja, dus dan mag je dat wel tegenkomen. Wat vond je het meest indrukwekkende of een van de hevige verhalen? Ja, ik vond dus die man Hanno met ALS, vond ik daar indrukwekkend aan. Kijk, je kan iets meemaken, maar zelf nog gezond zijn of weer gezond worden. En dan erop kunnen terugblikken van, goh, wat zat ik diep toen? Maar nu gaat het weer beter met me. Maar zijn verhaal was anders. En dat maakte hem dus eigenlijk juist nog veerkrachtiger dan ik voor mogelijk kan houden. Omdat hij takelt natuurlijk alleen maar af. En dat erkent hij ook. En dan dus tegelijkertijd zo veerkrachtig zijn, terwijl je zoveel inlevert per week of per maand. Ja, dat vind ik echt zo ontzettend bewonderenswaardig. Wat zou je mensen die nu zitten te luisteren willen meegeven? Zijn zat mensen nu met of een gebroken hart of een diagnose waar ze mee worstelen of een verlies? Dat de wijsheid voor een deel in jezelf zit, maar ook bij de mensen die je al zijn voorgegaan. En dat daar heel veel moois te halen valt. Dus eigenlijk zeg je, je moet mijn boek lezen. Eigenlijk wel. Het is gewoon ordinaire reclame dit. Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat jij je moest gaan zoeken naar mensen die dus opgekrabbeld zijn. Maar kom je niet ook mensen tegen die het niet lukt? Ja, dat wilde ik dus ook. Omdat ik dacht, ik wil alle kanten laten zien. Dus ik heb een man geïnterviewd, een jonge man. Die heeft een suïcidepoging gedaan. En dat vond ik een heel heftig verhaal. En hij kan dus heel erg uitleggen van hoe zijn veerkracht was voordat hij dat tot die keuze kwam. En hoe dat dan daarna zat. En hij zegt ook, als ik eerder hulp had gezocht en eerder had gepraat, dan was het niet zo ver gekomen. Dan was ik hier veel eerder uitgekomen. Dus hij kan heel goed terugblikken naar hoe het was voor hem om het even niet te hebben. En ik heb dus ook een vrouw geïnterviewd, vond ik ook heel bijzonder. Zij heeft de Hercules-ramp overleefd, dat vliegtuig. Volgens mij in Eindhoven was dat op de militaire basis neerstortte. Ja. bij de landing. En er zijn heel veel mensen bij overleden. En zij overleefde het. En ik kwam bij haar. En ik had haar dus al een keertje geïnterviewd. En ik kwam bij haar en ze zei... Ja, Lisanne, eigenlijk had ik je niet moeten uitnodigen. Want ik heb het even niet. Ik ben die veerkracht helemaal kwijt. Zij vergeleek zichzelf met zo'n pak vla. Wat je dan zo uitknijpt om dat laatste beetje vla. Ze zei, ik ben gewoon uitgeknepen. Ik kan het niet meer. Want wat was er nou gebeurd? Zij heeft hersenletsel overgehouden aan die ramp 20 jaar geleden. Zij kan niet meer werken. Ze was professioneel saxofonist. Ze kan haar beroep niet meer uitoefenen. Haar droom, haar muzikale droom niet waarmaken. Dus zij heeft een heel ander leven gekregen. En nu was zij dus, vlak voordat ik haar ging interviewen, was zij dus gevallen. En het was een hele lullige geval. Maar ze durfde daardoor dus de deur niet meer uit. Want ja, je bent gewoon natuurlijk wel al kwetsbaar door wat zij heeft meegemaakt. En dus zij zat eigenlijk een uur lang te vertellen dat ze dus die veerkracht wel had ooit. En hoe ze dat dan zag. En dat ze het dus nu kwijt is. En ik ging best wel een beetje, ja, toch wel verdrietig naar huis. Dat ik dacht, oh, ik hoop gewoon dat het weer een beetje oké met haar gaat. En toen kreeg ik dus een week later een mailtje van haar. Nog even een aanvulling op je interview. Ik heb de fysio gemaild. Ik ga naar een revalidatiecentrum. Ik ben naar een psycholoog om van mijn pleinvrees, straatangst af te komen. En het gaat eigenlijk wel een stuk beter. En ik heb mijn wandelstok aan de kant gegooid. En toen dacht ik, wow. Dus het kan dus ook zijn dat je de ene week dus even denkt dat je geen veerkracht hebt. En dan dat het een week later weer toch wel een beetje floreert. Ja, of jij hebt met het maken van het boek en het interview en dus het luisteren die veerkracht weer aangezwengeld. Bij haar? Ja. Ik weet niet of het zo ver. Nou ja, het is wel, kijk, ik ervoer wel heel intense verbinding met die mensen die ik interviewde. Dat zul jij ook merken als jij een interview hebt. Dat je kijkt elkaar in de ogen aan en je hebt het over best wel intense en moeilijke onderwerpen. En ja, die verbinding, dat is gewoon weer heel belangrijk voor je veerkracht. Dus ja, dat misschien heeft dat er wel mee te maken gehad. Je weet het niet. Hoe gaat het met je liefdesverdriet? Ja, dat gaat heel goed. Okay. Als in, het gaat goed met mij. Ja, je hebt de veerkracht gevonden. Ja. Nou, de lessen van alle mensen die Lisanne heeft geïnterviewd zijn terug te lezen in het boek We Zullen Doorgaan. Lisanne, blijf lekker zitten, want jouw input en jouw kijk op veerkracht kunnen we wel gebruiken. We praten zo verder. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Old love songs we used to play too. Funny now I hate you. To my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Now back that I cried, All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. Monsterhit was dit en een goed voorbeeld van liefdesverdriet dat uiteindelijk helemaal weer overging. Lauren Spencer Smith hoorde je en Fingers Crossed. NPO Radio 1. Straks meer voorbeelden van veerkracht in de villa, maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkma. Met de brandweer zijn tijdens de jaarwisseling bijna 3700 meldingen binnengekomen van incidenten. Iets minder dan in voorgaande jaren. Volgens Brandweer Nederland waren er 225 autobranden, bijna 800 containerbranden en ruim 100 woningbranden. Verder zijn in de nieuwjaarsnacht zeker 200 mensen opgepakt. De politie spreekt van een drukke nacht met veel heftige incidenten. Volgens een eerste schatting zijn er tientallen agenten gewond geraakt. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om en 2 anderen raakten zwaar gewond. En voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami-waarschuwing. Die is afgegeven na een serie aardbevingen waarvan de zwaarste een kracht had van 7,6. Wordt gewaarschuwd voor golven van 3 meter hoog. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Alleen op de A27 van Utrecht naar het zuiden heb je 3 kwartier oponthoud na een ongeluk bij Noorderloos. Vanuit Utrecht kun je dus beter rijden via de A2. Astrid de Jong. Tot 3:30 Villa VBB. We hebben het over veerkracht in de villa vandaag met Lisanne van Zadelhof. Zij schreef een boek over veerkracht en je hoorde haar zojuist. Sopraan en theatermaakster Nienke Nasserian die leest graag zelfhulpboeken en besloot een zelfhulpopera te schrijven. En met Leroy van der Rey gaan we het hebben over eten. En inmiddels is onze Daan hier rondgegaan met een plaat met zogenaamde kniepertjes. Dat is een nieuwjaarstraditie. Lisanne, ik hoorde jou vragen, is dit een nieuwjaarstraditie? Jij kent de kniepertjes niet? Nee, is dat erg? Nee hoor, ik ken het ook niet. Kennen jullie het alle 3 niet? Nee. Waar komt het vandaan? Nou, in ieder geval, ja, ik ken het vanuit Kampen en vanuit waar ik woon in Overijssel. Maar ook, het is meer een beetje het noordoosten van Nederland. Lokale traditie. Nou, behoorlijk regionaal eigenlijk al wel. Ja. Officiële traditie. Ja. En bij mijn schoonmoeder bakte ze vroeger, dan waren het van die ronde koekjes. Maar de meeste mensen die net als ze van de bakplaat komen, rollen ze ze op en dan spuit je er slagroom in. Ik denk dat het 4,5 miljoen calorieën is. En daar wil ik het graag over hebben met Leroy. Maar je hebt er wel een, Leroy. Ja, ik heb al een hapje genomen. Maar ja, het is natuurlijk slagroom in. Dat kun je niet afslaan, toch? Nee? Dat is toch lekker? Nou, daar wil ik het zo wel even met je over hebben. Nienke, jij sloeg hem af, hè? Ja, dat zit dan in mijn systeem met zingen. Ik ben altijd dat ik denk, dan gaat mijn stem raar doen. Ja, alles. Dat is wel zo. Alles met zuivel. Daar denk ik ook. Ik heb hem ook nog niet opgegeten, hoor. Precies. Ook niet is omdat dat we. Ja, dan krijg je allemaal slijm en gedoe. Ja. Maar je durft niet meer te eten. Ja, maar je hebt die stem, dat komt wel goed hoor. Dat komende uurtje gaat wel goed nog, Lisanne. Ja, we gaan verder inderdaad naar Leroy van der Rey. Want die dacht dat hij goed bezig was met flink sporten en bijzonder op het eten letten. Maar juist die obsessie met niet eten, die pakte niet zo goed uit. Hij sloeg erin door. Hij besloot om daar dan iets mee te gaan doen. En inmiddels scoor jij behoorlijk op sociale media, Leroy. Want mensen zijn dol op voedingsweetjes. Ja. Je bereikt makkelijk 500.000 mensen met tips over die voedingsweetjes en gezonder boodschappen doen. Check dit verschil. Nutella bevat palmolie en bestaat voor 56% uit suiker. Wil je toch chocopasta? Deze bevat 66% minder suiker, 2 keer zoveel eiwit en 8 keer zoveel vezel. En is zonder palmolie. Dit product bevat veel vet en zout. En bevat maar weinig groente, eiwit en vezel. Je kan ook voor deze gaan. Bestaat voor 65% uit groente en peulvruchten en heeft daardoor 5 keer zoveel vezel en 2 keer zoveel eiwit. Koop dit niet. Deze gembershotjes van Albert Heijn zijn geen gezonde keuze. Ze bestaan voor 65% uit goedkope appelsap en maar 25% gember. Overige deel is citroensap. Een klein flesje bevat bijna 2,5 suikerklontjes. Ja, koop dit niet. Dat klinkt ook zo lekker duidelijk, ja. Leroy. Ja. Ik weet niet of die supermarkt in kwestie blij mee is. Ik denk dat je dat wel weet. Niet van die supermarkt. Maar er zijn wel supermarkten geweest die het leuk vonden wat ik. Of die het leuk vinden wat ik doe. Maar van die supermarkt heb ik nog nooit echt iets concreets gehoord. Maar goed, ja. Sommige producten lijken ook allemaal op elkaar. Dus wat. Dat product van Albert Heijn ligt ook bij de Lidl en ook bij de Jumbo. Dus ja. Het is wel redelijk generiek, dat product. Ja, precies. Voor alle mensen die overal boodschappen doen. Ja. Dit scoort, hè? Gewoon simpele voedingstips. Ja, het is natuurlijk heel praktisch. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat van alles wat we eten is 80% kopen we in de supermarkt. Dus voor heel veel mensen is de supermarkt de plek waar het goed of fout gaat, om het zo maar te noemen. En ik geef ze heel praktisch van dit is goed of dit is slecht. Nou ja, het ligt meestal wat genuanceerder. Maar ik laat vooral zien, ja, wat zijn gezonde producten? Want als je kijkt naar het aanbod in de supermarkt, weten we eigenlijk, als we de richtlijnen van de Gezondheidsraad in acht nemen, is eigenlijk 80% wat daar ligt ongezond. 80%? Ja, dus maar 20% in die hele supermarkt wordt bestempeld als gezond, volgens de Gezondheidsraad-richtlijnen. Ja. Dus ja, voor heel veel mensen is dat echt zoeken, waar ligt dat? En daar help ik ze bij. Ik zit meteen te denken aan die supermarkt, wat overal waar ligt en waar dan die 20% op. Ja, vooral als je binnenkomt, denk ik. Fruit en groente, denk ik. Ja, die groenteafdeling. Ja, en het is vaak een beetje zo, als je de buitenpaden van de supermarkt neemt, dan, ja, dan klopt het redelijk. Dan kom je wel bij de zuivel en dat soort dingen, maar ja. Je moet er gewoon niet naar je moet er niet ingezogen worden. Je moet eigenlijk via het fruit eruit. Ja, of heel. Je moet altijd met een plan de supermarkt in gaan. Dat is wel tip 1. Een van die tips, ja. Of zelfs tip nummer 1. Nou, jij hebt een bijzondere en behoorlijke aanloop gehad voordat je hier bent gekomen. Ik vertelde het al, jij was behoorlijk obsessief bezig met eten. Kun je ons eens terugnemen naar die tijd? Ja, dat is inmiddels al 14, 15 jaar geleden. Ik was denk ik een jaar of 15, 16. En toen begon ik een beetje met krachtsport. Ik sportte wel veel, vooral voetbal. Maar ik was een heel mager iemand. Dus ik wilde vooral ook wat aankomen. En dat was een beetje de insteek dat ik de sportschool inging. En heel veel op Google ging zoeken, op YouTube, van wat moet je dan eten? Dus een beetje zelfhulp. Maar zelfhulp moet je dan wel uit goede bronnen halen. En dat was een beetje pijnpunt. Dus ik dacht heel gezond bezig te zijn. Dus ik zag, nou ja, bodybuilders en dat soort types heel veel eten of heel restrictief dingen volgen. Dus afwegen, alleen maar rijst met kip en broccoli, heel eenzijdig eten. Ik dacht, nou, die zien er zo uit, dat zal wel goed zijn. Dus daar ben ik er helemaal in meegegaan en ja, eigenlijk helemaal in meegezogen. En op een gegeven moment was er een soort van eetprobleem, ja, eetstoornis kun je het ook wel noemen. Dat heet dan orthorexia. Dat is eigenlijk iets waarbij je dus alleen maar gezonde dingen wil eten of dingen waarvan je denkt dat het gezond is. En daar was ik zo in beland dat op een gegeven moment zulke vage klachten kreeg. Vermoeidheid, wat niet verklaard kon worden door de dokter. Nou, uiteindelijk ben ik bij Erasmus MC, het specialistisch ziekenhuis, terechtgekomen. Allerlei onderzoeken gedaan, zelfs een spierbiopt genomen. En ze konden het maar niet vinden, van waar komt die vermoeidheid nou vandaan? En toen ging er wel het belletje rinkelen dat we alles onder de loep gingen nemen. Dat ik heel veel sportte, dat sowieso. En als je dan misschien te weinig rust of te weinig eet of heel eenzijdig eet, dan kunnen daar wel problemen op doen. En ook mentaal, dat je lichaamsbeeld, mijn beeld van mijn eigen lichaam was verstoord. Dus ik dacht, oh, het ziet er nog niet goed uit. En nog een tandje bij, en nog een tandje bij. En zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Op een bepaald punt was dat wel genoeg geweest. Had je in die tijd ook al van die verschrikkelijke adviezen via internet? Want dat hoor je vaak bij eetproblemen bij meisjes. Dat ze verschrikkelijke adviezen krijgen van zo kun je nog magerder worden. Zo kun je nog minder eten. Die zijn er altijd geweest en die zijn er nog steeds. En als we het over eetstoornissen hebben of eetproblematiek, vooral kijken we naar vrouwen. Want daar is het natuurlijk bekend met anorexia vooral. Maar met mannen is het zeker niet minder aanwezig, maar het wordt minder over gesproken. En in die tijd was dat dus op YouTube vooral, want social media was er wel, maar nog niet echt heel groot. Dus vooral YouTube was het. En verschillende fora's van bodybuilding, dat soort dingen. Maar daar kwamen wel adviezen naar voren van, ik eet dit en ja, ik weet nu wat jij eet of jij eet, dat maakt voor mij niet uit. Iedereen is anders en ik kan jouw eetadvies vaak niet helemaal overnemen. En dat deed ik dus wel. En dat is nog steeds aan de gang dat mensen zeggen, oh, je moet dit eten en dat eten. Maar zo simpel is het maar niet. Maar hoe selecteer je dan van ik ga alleen nog maar kip en broccoli eten? Ja, op basis van macronutriënten. Dus dan kijk je vooral, dat zijn zeg maar de eiwitten die erin zitten in kip en broccoli. Een soort dan, simpele rekensom. Ja, ik had hele Excel sheets die ik bijhield en dan vulde ik in hoeveel gram. En als ik dan bijvoorbeeld al 10 gram rijst meer nam, dan vulde ik dat al in. En dan zag ik, oh, ik heb zoveel calorieën meegenomen. Ik moet nu, straks moet ik een schepje dit en dat. Ja. De hele dag mee bezig? Ja, dat was gewoon een fulltime baan bijna. Maar ja, ik was natuurlijk jong en ik zat wel op school, dus ik had tijd zat. En daardoor kon ik ook 5, 6, 7 keer in de week sporten. En dus de hele dag bezig zijn met eten. Het was een soort, ja, ik noemde mezelf toen wel als een robot. Je leeft als een soort, ja, robot eigenlijk. Maar voelde je dan gezond? Op het begin wel, want dan zie je natuurlijk vooral jezelf een beetje gespierd worden. En dan denk je, oh, dat gaat goed. En dan daardoor wordt het een soort verslaving. Oh, ik wil meer van dit, ik wil meer van dit. En dan op je een gegeven ziet resultaat. Moment, ja, je ziet resultaat. En dat is een hele grote drijfveer dan om door te gaan. Maar ja, als je doorslaat, dan is het weer ongewenst effect. We praten hier zo over verder. En dan vooral ook natuurlijk hoe je daaruit bent gekomen. De veerkracht die je vond. Maar we gaan eerst even naar het nieuws via de NOS. In Japan wordt namelijk langzaam duidelijk wat de gevolgen zijn van de reeks aardbevingen. De grootste beving had daar een kracht van 7,6. NOS-correspondent Anoma van der Veren, goedemiddag. Goedemiddag. Is het al duidelijk hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen? Het volledige plaatje ontbreekt nog wel, maar we krijgen inderdaad langzaam informatie binnen van her en der. Tot nu toe zijn er 2 doden bevestigd. Enkele tientallen gewonden zijn bevestigd. We weten dat verschillende huizen zijn verwoest, alleen in Wajima. Waar bij het epicentrum daar zijn al een stuk of 50 gebouwen volledig verwoest. De stroom is uitgevallen voor zo'n 33.000 huishoudens. Daarbij zijn ook nog wat mensen nog steeds begraven onder puin. We weten niet hoeveel. Ook in de stad in Wajima zijn bepaalde branden uitgebroken. Die proberen ze nu onder controle te krijgen. Ik denk ook wel heel belangrijk is dat bij beide kerncentrales in de regio zijn nu lekkages gevonden. Maar de commissie voor kernenergie zegt de koelsystemen zijn intact. Dus alles is veilig. Dat is ongeveer wat we op dit moment weten. En de hulpverlening, komt die goed op gang? Die komt langzaam ook op gang. Dat was eerst inderdaad even chaos. Maar die zijn inderdaad nu aan het werk. Bij de kerncentrales is extra beveiliging ingezet. Maar ja, over het algemeen nog steeds best wel slecht overzicht. Sommige van de wegen zijn niet goed begaanbaar. De hulplijnen zijn ook nog steeds bezet. Er komen veel te veel meldingen binnen. Die kunnen niet alles aan. Er moeten op dit moment in totaal 51.000 mensen geëvacueerd worden. In Wajima, dichtbij het epicentrum, is een deel daarvan opgevangen bij het leger. Die delen nu dekens uit en noodrantsoenen uit. De gouverneur vraagt of die misschien breder ingezet kunnen worden in de hele regio. Dus ja, het komt op gang, maar het is nog een hoop puzzelen. En inmiddels is de tsunami-waarschuwing afgezwakt. Dat heb je al eerder verteld. Geldt er nog wel een waarschuwing daar? Ja, de hoogste waarschuwing is inderdaad ingetrokken. Dat ging over de waarschuwing bij Noto, bij dat epicentrum. Golf van 5 meter zou daar komen. Dat is gelukkig niet gekomen. Maar de andere waarschuwingen die staan nog wel. De tsunamis komen natuurlijk niet maar 1 keer. En dan hebben we het over tsunamis van enkele meters. Dus de overheid die waarschuwt nog steeds dat mensen weg moeten blijven van het kustgebied, weg moeten blijven van rivieren, moeten evacueren als ze daar wonen. En daarbij worden er ook meer bevingen verwacht in de komende dagen, zeker morgen en overmorgen nog. Dus onder de huidige omstandigheden is het gevaar zeker nog niet geweken. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Pine pie, porcupine pie, vanilla soup, a double scoop, please. No, maybe I won't, maybe I won't, maybe I will. The tutti fruit with fruity blue cheese. Ah, but porcupine pie, porcupine pie. Little strange when you've got to eat it with gloves or your hands will turn green. chicken ripple ice cream. Neil Diamond hoorde je, Porcupine Pie. Je luistert naar Villa VDB op 1 januari. En we hebben het over veerkracht. Die Porcupine Pie trouwens, Leroy, heb je er ooit van gehoord? Ja, je zit lekker in je kniepertje met slagroom. Ja, ik heb net het laatste dingetje. Nee, ik ken het niet. Nee, Porcupine Pie. Je zou denken dat het stekelvarkentaart is. Maar volgens mij, ik heb het ooit een keer opgezocht. Volgens mij zijn het bolletjes vanilleijs met stukjes blauwe kaas. Okay. Ja? Ja, het klonk als iets dierlijks, maar... Ja, hè? Ja. Zou je denken. Maar ja, als je die bolletjes hebt en dan stukjes blauwe kaas... dan ziet het eruit natuurlijk een stekelvarken. Ja. Ik zou het zelf niet lusten, jullie. Het klinkt me niet. Nee, ijs met blauwe kaas. Nee. Ja. Ik heb gekkere dingen gehoord. Maar goed, jij waarschijnlijk ook, Leroy. Mm-hmm. Want we hebben het wel over voeding. Jij worstelde dus, we hadden het er net al over... met eigenlijk minder eten of zo gezond mogelijk eten... om op die manier zo gespierd mogelijk te worden... en zo gezond mogelijk te worden. Mm-hmm. Denk je dat dit probleem bij meer jongeren speelt? En dan waarschijnlijk meer jongens? Dit is wel bij mannen een groeiend probleem, denk ik. En er is gelukkig ook meer aandacht voor. Maar dat wordt natuurlijk nu ook wel weer versterkt door social media. En toen was het YouTube, maar nu is het natuurlijk social media. Dus dat probleem is nog steeds helaas, ja. En heb je eigenlijk diëtisten die hier meer van weten? Of mannelijke diëtisten? Ja, er zijn wel wat mannelijke diëtisten die zelf ook bijvoorbeeld dit probleem hebben gehad. En nu mensen begeleiden daarin. Ook vrouwelijke diëtisten, denk ik, die dit probleem hebben ervaren. Topsporters zie je het ook vaak dat zij dit soort problemen ervaren. Dus er zijn genoeg deskundigen waar je bij terecht kan. Ja. Op het moment dat jij in het ziekenhuis terecht kwam, onderzoek naar jouw vermoeidheid. Toen kwam dus uit dat je te weinig of te weinig gevarieerd at ook. Dat blijkt dan. Dan ga je denk ik worstelen met, wat ga ik weer wel eten? Maar op een gegeven moment ging de knoppen om. Van ik was zo gek bezig eigenlijk, om het zo maar te noemen. En dat sporten werd ook afgeraden. Dus ik moest ook echt een paar maanden rust nemen. Omdat bepaalde waarden waren echt super verhoogd. Dus levenwaarden. En ze hadden natuurlijk een spierbiopt genomen. Daarin zagen ze ook heel veel spierschade. Dus ze zeiden, nou, neem jij maar even een paar maanden rust. En toen dacht ik van, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En toen kon ik vrij snel weer gewoon dingen eten die ik dan daarvoor... heel weinig zou eten of niet. Of als ik dat at, dat ik dan heel veel spijt van zou hebben. En dat ging geleidelijk aan wel weg. En ook deels omdat ik op een gegeven moment... de opleiding tot diëtist ging volgen. En dan leer je dus wat echt goed is. En wat dus fabeltjes zijn. En dan kom je er wel eens naar achter dat je dus geleefd hebt... volgens je eigen waarheden. Op basis van... desinformatie eigenlijk. Ja, een waanbeeld eigenlijk. Ja, eigenlijk in je dat, hoofd. Ja. En nu eet je een kniepertje met slagroom. Ja, en misschien nog wel eentje zo. Oh, echt? Nee, dit ding op zich is natuurlijk niet gezond. Maar het is het niet. Niemand leeft 100% gezond. Er is altijd ruimte voor wat minder gezonde dingen. En als je ervan geniet, eet het vooral lekker. Wat ben jij gaan doen toen, na die rustperiode? Qua sport of voor bloeien? We hebben het natuurlijk vandaag in Villa VDB over veerkracht. Of hoe je uit zo'n situatie komt, hoe je jezelf kunt helpen. Ja. Hoe ben jij dat gaan doen? Je hebt natuurlijk gesprekken met allerlei mensen. Maar op een gegeven moment door echt die opleiding te gaan volgen. En je wel meer te verdiepen in waar komt dit vandaan. Dus je gaat zelf op zoek van... Ik zag dat bepaalde waardes verhoogd waren. Dan ging ik zelf een beetje googelen. Hoe komt dat? Weet je wel, wat houdt het in? En als je dan op goede website zit, dan zie je wel, oké, dat komt omdat je te veel sport of te weinig rust. Dan weet je, oké, daar was ik dus iets aan het doen wat niet zo goed was. Dus je gaat op een gegeven moment wel, het hele thema is natuurlijk zelfhulp. Dat ga je dan wel toepassen. Dat je denkt, oké, ik kom nu ook niet echt verder en ik moet dus rust nemen. Wat ga ik doen? Dan ga je googelen en boeken lezen. Nou, zeg jij, op de goede website, dat is denk ik het probleem. Hoe weet je dat je op de goede website zit? Nou, betrouwbare instanties, op welk gebied dan ook. Bij voeding is dat natuurlijk adviezen van bijvoorbeeld diëtisten... of voedingswetenschappers of de Gezondheidsraad, voedingscentrum. En als je bijvoorbeeld bepaalde medische dingen opzoekt... dan kom je vrij snel op websites bijvoorbeeld van ziekenhuizen terecht. Nou, dat zijn wel betrouwbare websites, denk ik, om iets van aan te nemen. Ja. Ja, want het is een weerwar. Als je meer wil weten over voeding en dan ook nog die cognitieve dissonantie hebt, dus dat je het eigenlijk niet wil weten dat paprika chips niet gezond is omdat een paprika gezond is. Mm-hmm. Zeg maar, dus hoe komt het toch dat mensen daar toch altijd weer in verdwalen? Ja, lastig denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien weerbaarheid of zo. Dat ze denken, nou, die producten zijn natuurlijk heel lekker. En dan denk je, nou, dat eet ik nog wel een keer. Mm-hmm. Ja, ik vind het moeilijk om daar een vinger op te leggen. Wat nou echt de grootste oorzaak daarvan is. Het zijn meerdere factoren natuurlijk die meespelen. Mensen denken altijd dat ze het zo goed weten. Je kunt 24 mensen vragen naar een goede manier om gezonder te gaan eten of te diëten. En ze komen met 24 verschillende. Ja, ik heb dat ook in mijn boek genoemd. Er zijn 18 miljoen bondscoaches, maar er zijn ook 18 miljoen voedingsdeskundigen. Dus iedereen weet wel ergens iets van, denken ze. Maar ik denk dat je bepaalde onderwerpen, dus gezondheid, moet je niet op een stoel van een deskundige gaan zitten waar je niet op hoeft te zitten. Nee. En dat gebeurt natuurlijk online heel veel. Dus daar moet je ook uitkijken waar je de adviezen van aanneemt. Maar mensen weten ook heel goed dingen voor zichzelf goed te praten. Als in, ik heb dan wel eens, lang gesport, veel gesport die week. En denk, oh ja, dan mag ik dus nu die reep chocola. Precies, ja. En ik denk dat het ook andersom werkt. Dus Dat je dingen zelf gaat ontzeggen of zo. Van, ik mag dit niet omdat ik al dit heb gegeten of dat heb gegeten. Ja, dat is natuurlijk altijd wel gaande. Maar met voeding is het natuurlijk heel complex. Ik kan natuurlijk niet zeggen, oh, je hebt nu dit gegeten, dat is slecht of zo. Er is altijd ruimte voor ongezonde dingen. Het is altijd wel een lastig onderwerp, vind ik. Ja, en wat jij zei, per persoon verschillend, dat maakt het ook niet makkelijk. Het is, kijk, als jij een sedentair beroep hebt, dus je zit veel, dan heb je andere dingen nodig dan als je heel dag in een magazijn aan het ordepikken bent. Dan heb je natuurlijk veel meer eten nodig en veel meer bijvoorbeeld koolhydraten, omdat je aan het lopen bent. En als je heel dag zit, dan ben je niet zo veel aan het bewegen. Lisanne, let jij op in de supermarkt wat je koopt? Nou, vanaf nu wel. Nee, ik ga ook. Ik bedoel altijd dan in die valkuil stap ik dan dat ik dan ga boodschappen doen als ik honger heb. Oh ja, dat is het grootste. En zonder lijstje waarschijnlijk. Ja, altijd zonder lijstje. Ja. Ik zou het eens moeten proberen. Ja. Het lijstje is punt 1, heb ik al geleerd van Leroy. Nienke, let jij op wat je eet? We hadden het er net al over dat jij qua stem wel oplet. Wat slecht is voor je stemgeluid, voor het zingen. Mm-hmm, zeker, maar ik denk ook dat ik gevoelig ben voor zeg maar nieuwe hypes. Dus ik heb nu laatst een glucose goddess boek gekocht. Ja, over dat je de piek moet verminderen of zo. Ja, dat ligt wat genuanceerder. Maar ik heb de trend niet helemaal begrepen daar. Appelsiderazijn staan. Ja, dat zou ik niet zo snel adviseren. Nee. En dan nog een andere fasting voor girls. Want dat is dan weer anders dan voor mannen blijkbaar. Oké. Die moet ik nog lezen. Dus ik ben er wel mee bezig. Maar dit wat je noemt, zijn allemaal denk ik boeken die uit Amerika overkomen waaien. Mm-hmm. Dat zie je heel vaak met voeding, hoor. Er was ook een tijdje dat die soort van glutenangst. Dat was dan een boek. Broodbuik vertaald of zoiets. En dat was dan gluten waren het probleem van alles. En dat was dat echt die hype was overkomen waaien vanuit Amerika naar Nederland. En toen dacht ik, daar gaan we weer. Weet je, dat moeten we nu weer gaan ontkrachten. Maar we willen natuurlijk, of veel mensen willen natuurlijk gewoon graag horen van nee, je hoeft niet gewoon gezond en heel ouderwets de schijf van 5 en zo. Maar je kunt gewoon, als je gewoon soep eet van eieren en ketchup 23 dagen lang, dan val je af en word je schoon van binnen. We willen natuurlijk allemaal een tover. Ja, uiteindelijk zijn we denk ik als mens vaak op zoek naar quick fix van oké, we moeten nu toch of iets aanwijzen van oké, zie je wel, brood is jarenlang een probleem geweest. Dus we hebben nu eindelijk iemand waar we naar kunnen wijzen. Dat gebeurt met heel veel dingen, maar ook met voeding. Van jullie zijn het probleem en zie je wel, daar komt het allemaal door. Dus ja, dat is ook in voeding aan de hand. En nu is het dan dat glutenverhaal is volgens mij weer een beetje overgewaaid. Nu zie je weer hypes dat al die fabrikanten plakken nu overal tegenwoordig protein op en eiwit en eiwitrijk. Dat is dan weer de nieuwste trend nu. Met voeding is gewoon heel snel een beweging. Er komen altijd weer nieuwe trends of boeken die dan overkomen waaien. Van je moet dit doen en dat doen. Ja. Want mag ik iets vragen? Nu niks met een specialist die er zit. is de volgorde van eten, heeft dat invloed? Want dat staat dus ook in zo'n boek. Dat je eerst zeg maar groenten, dan volgens mij de proteïne en daarna pas de koolhydraten. Dat slim is. Ja, dat kan wel invloed hebben. Maar ik zou me daar als leek niet te veel op richten. Dat is natuurlijk, bijvoorbeeld bij sporters is dat nog belangrijker. En de timing van wanneer je iets eet. Maar voor het grootste deel is het voor de mensen de meeste winst halen om meer groente, fruit te eten, volkoren producten. Ja. Dus het kan zeker wel effect hebben. En ook de samenstelling van je maaltijd heeft wel effect. Dus als je wat eiwitrijks eet, dan ben je langer verzadigd. En dat soort ja, factoren spelen wel mee. Ja. Ik blijf dan de fout maken om te vragen waar in die volgorde zit die bak chocoladeijs. Ja. Dus je weet het allemaal wel. Dus wat probeer jij dan te bereiken, Leroy, met je account? Met via sociale media je tips verspreiden? Ja, met mijn account Voedingswetens probeer ik vooral de consumenten laten zien wat misleidend is. Maar dat is niet het grootste thema. Het grootste thema is eigenlijk laten zien wat je dus wel kan kopen. Dus wat zijn nou van die 20% die gezonde producten? En dan heel praktisch van dit product bij supermarkt A, supermarkt B. En dit is de prijs. En dit is de reden waarom het gezond is. Dus ik probeer heel praktisch tips te geven. En in mijn boek leg ik vooral meer uit waarom dat dan is. Dus waarom moet je meer volkoren eten? Nou, omdat het bepaalde ziekte tegengaat, zeg maar hartziekte, dat soort dingen, leg ik dan in het boek uit. En ben je nooit bang dat je het verkeerd hebt? Of dat je ernaast zit? Want je moet het natuurlijk, nu moet jij het wel goed zeggen natuurlijk. Ja, kijk, het account groeit en ook je aanhang, om het zo maar te noemen. Dus ja, je bent je wel bewust van, oké, wat ik nu deel moet wel kloppen. En ik probeer me altijd aan de consensus te houden van de Gezondheidsraad. Dus dat is wel de adviezen die ik volg, ja, of geef, die komen vanuit de Gezondheidsraad. Ja. En geeft het jou een goed gevoel dat jij door dat dal bent gegaan, veerkracht hebt gehad en nu anderen kunt helpen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is natuurlijk mooi dat je je eigen probleem heb om kunnen zetten in iets positiefs. En mensen daar probeer ik daar nu ook van te behoeden. Van ga niet heel als een soort robot eten en heel veel sporten. En daar probeer ik wel mensen voor te waarschuwen. Maar dat is niet het hoofddoel, dat ik eetstoornissen wil tegengaan. Dat niet. Nee. Nee, je vindt het leuk om te delen, maar je hebt niet die 15-jarige Leroy in je achterhoofd. Nee, dat niet. Nee. Nee. Dankjewel, Leroy van der Rey. Blijf zitten. We praten zo na het nieuws nog verder. En voor wie denkt, ik wil nu ook verstandiger door de supermarkt lopen. Het kan. Het boek Voedingsweetjes ligt nu in de winkel. Zo dadelijk ook het verhaal van Nienke, die je al af en toe voorbij hebt horen komen het afgelopen uur. Die een zelfhulpopera heeft geschreven. En alles weet over het lezen van zelfhulpboeken. Je hoort het allemaal op deze 1 januari in deze speciale aflevering van Villa VDB. Villa VDB. NPO Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. NPO Radio 1. 3 uur. Astrid de Jong. Goedemiddag allemaal, sopraan en theatermaker. Nienke Nasserian is gek op zelfhulpboeken. De beste lessen en tips die ze daarin tegenkwam heeft ze verwerkt in een theatervoorstelling. Het is een zelfhulpopera met als titel Rise. Ze vertelt er straks over in de villa. Nu eerst het nieuws met Jeroen Tjepkema. In Japan zijn zeker 2 doden en 10 gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6 en in de buurt van het epicentrum zijn 10 gebouwen ingestort. Naar verwachting zal het slachtofferaantal nog oplopen, want er liggen nog mensen onder het puin. De hulpoperatie komt langzaam op gang, zegt correspondent Anoma van der Veren. Er moeten op dit moment in totaal 51.000 mensen geëvacueerd worden. In Wajima, dichtbij het epicentrum, is een deel daarvan opgevangen bij het leger. Die delen nu dekens uit en noodrantsoenen uit. De gouverneur vraagt of die misschien breder ingezet kunnen worden in de hele regio. Dus ja, het komt op gang, maar het is nog een hoop puzzelen. Voor een groot deel van de Japanse westkust geldt een tsunami-waarschuwing na de bevingen. Mensen in het getroffen gebied krijgen het advies om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In Istanbul hebben 10.000 Turken gedemonstreerd tegen Israël en de Israëlische aanvallen op Gaza. De demonstranten trokken met Turkse en Palestijnse vlaggen over de Galata-brug. Een van de initiatiefnemers van de actie was Bilal Erdogan, de zoon van de Turkse president. Op de westelijke Jordaan-oever werd vannacht ook betoogd als steun voor de Gazanen. Actievoerders droegen een spandoek met duizenden namen van Palestijnen die zijn gedood tijdens de oorlog. We bellen en sms'en elkaar steeds minder om de nieuwjaarswensen over te brengen. Dat zien telecomproviders KPN en Vodafone. We wensen elkaar wel een gelukkig nieuwjaar, maar dan steeds vaker via WhatsApp, videogesprekken of sociale media. Bij Scheveningen zijn om 12 uur zo'n 10.000 mensen de zee ingerend voor de traditionele nieuwjaarsduik. Voor het eerst gebeurde dat niet voor het Koerhaus, waar de boulevard is opengebroken, maar iets verderop, ter hoogte van het museum Beelden aan Zee. De watertemperatuur was 7 graden. De politie heeft een man opgepakt die gisteren zou zijn doorgereden na een dodelijke aanrijding. In het Groningse Oldenhoven werden 3 voetgangers geschept. Een man van 21 kwam om en 2 anderen raakten zwaar gewond. De loco-burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold de afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd. Ook in andere steden gebeurde dat, bijvoorbeeld in Tilburg. Ik dacht dat er hier een vuurwerkverbod was. Ja, maar daar hebben wij niet tijd aan. Nooit, dat hebben we nooit niet. Maar zo dat je ziet, is het niet echt, hè? Wij gaan gewoon door, wij gaan gewoon door. Wij doen niet aan verbod. De autoriteiten in Amsterdam wijzen erop dat agenten en andere hulpdiensten opnieuw zijn bekogeld met zwaar vuurwerk. Ze vinden het niet uit te leggen aan de hulpdiensten dat er geen landelijk vuurwerkverbod wordt ingesteld. Oud-Ajax-hit Donny van de Beek vertrekt naar de Bundesliga. De afgelopen 3,5 jaar zat hij vooral op de bank bij Manchester United, dat hem voor ruim 40 miljoen weghaalde bij Ajax. Eintracht Frankfurt huurt van de Beek nu van Manchester en de Duitse club heeft een optie bedongen om hem te kopen. Het weer in het noorden en oosten nog wat buien. In de rest van het land is het overwegend droog. Vanavond en vannacht opnieuw buien. Morgenochtend is het even droog, maar later gaat het weer regenen en ook flink waaien. En het wordt dan een graad of 12. Dankjewel Jeroen. Er is ook verkeersinformatie van de ANWB. Bianca Damink. Er staat een flinke file in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen, tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar 20 minuten op onthoud. Er is 1 rijstrook dicht. En de A27 van Utrecht naar Gorkum is na een ongeluk bij Noorderloos wel weer vrij. Daar heb je nog zo'n 10 minuten tijdverlies. Er staat nog file vanaf knooppunt Everdingen. Ster. Wat prachtig. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Max. Astrid de Jong. Villa Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat u een beetje bent bijgekomen van de jaarwisseling. En gelukkig hoorden we net in het nieuws dat als we maar heel weinig appjes met gelukswensen hebben gekregen, dat het komt omdat mensen dat gewoon steeds minder gaan doen. En niet omdat we minder populair zijn geworden het afgelopen jaar. Wellicht kijkt u na het gesprek met Leroy van der Rey zojuist anders naar de stapel oliebollen die nog over zijn. Gaan we ze allemaal in één keer opeten? Ja of nee? Nou ja, u mag het voor u zelf beslissen. Wij praten hier in de villa over veerkracht. In de studio is Lisanne van Zadelhof. Zij schreef in een voor haar moeilijke tijd een boek over veerkracht. En sprak daarvoor allemaal mensen die iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. En daar kreeg zij dan weer energie van. Want ze vonden bijna allemaal de veerkracht om door te gaan met leven. Leroy van der Rey is ook hier. Hij was obsessief bezig met eten. En hij besloot om zich er helemaal in te verdiepen. En geeft nu via sociale media allerlei eet- en boodschappentips. En dat scoort behoorlijk, dus die heeft zichzelf goed geholpen. En ook de gast Nienke Nasserian, zij schreef een zelfhulpopera. Wat dat inhoudt, dat hoort u allemaal straks. Ja, als jullie zo hebben zitten luisteren, ook allemaal gerustgesteld omdat jullie niet zoveel WhatsAppjes hebben gekregen, of ben ik de enige, Leroy? Nee, ik ben nu wel gerustgesteld. Ja, hè? Je had er ook maar 4, of niet? Ja, zoiets. Ja, ja. Ja, Lisanne? Ja, ik dacht ook, is er storing dat niemand mij appt? Wat is dit? Jij hebt dat boek geschreven waarvoor je allemaal mensen hebt gesproken die dus echt in een moeilijke situatie hebben gezeten. Volg je die nog? Krijg je daar nog berichtjes van? Ja, wel. Van de meeste heb ik nog wel af en toe contact. Ja, dus dan zit je daar altijd, volg je toch die veerkracht ook nog op de voet? Ja. Ja. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Nienke, die zo gaat vertellen over de zelfhulpopera, was jij populair? Een beetje. Toch wel, hè? Ja, je durft het bijna niet te zeggen. Ik durf om, allemaal mensen met een paar appjes. Maar, ja. En zelfs gebeld ook. Oh, midden in de nacht nog? Ja, midden in de nacht. Door een vriend. Door een vriend. Die was in Frankrijk en die dacht, ik bel even. Ik dacht, nou... Nou, die omgeving, die is dus, dat heb ik net geleerd van Lisanne, die omgeving is ook heel belangrijk. Die steun en toeverlaten die je ook weer vinden in het nieuwe jaar. Zo dadelijk praten we verder met Nienke, maar nu eerst Mo. Ik voel dat ik leef en ik voel dat ik adem. Ik blijf me bewegen en zie. Ik weet dat het leven is waar ik wil zijn, maar dat steeds niks verandert. Hou vast aan de pijn en ik weet dat we doorgaan, we moeten weer lopen. Het voelt soms alleen en een beetje gelogen. Ik mis soms een beetje begrip en geduld, wat alles weer even vervult. Maar als je er dan door. Dit is een vrouw, of misschien nog een meisje, dat in het nieuwe jaar, hoop ik, jouw hart ook gaat veroveren. Want oh, wat maakt zo'n prachtige en eigen muziek. Mo hoorde je met M-E-A-U. En altijd op je wacht. Astrid de Jong. Villa. Met gesprekken over weerbaarheid en veerkracht. En na 3 voorstellingen over haar familie. Haar vader uit Tanzania en haar Nederlandse moeder besloot sopraan en theatermaker Nienke Nasserian een voorstelling te maken over datgene wat haar echt interesseert. Die zelfhulpboeken. Die spelen een belangrijke rol in haar leven. En afgelopen jaar trad ze ook op met haar zelfhulpopera genaamd Rise. Nienke, goedemiddag. Ja, je zit hier al een uurtje, je zit mee te luisteren en af en toe ook mee te praten. En nu gaan we het dus hebben over jouw opera, want een zelfhulpopera, ik heb nog niet helemaal een beeld. Kun je het beschrijven? Ja, nou, ik probeer het publiek mee te nemen in mijn reis eigenlijk met die boeken. En daarin heb ik allemaal nervous system regulation exercises in verwerkt. Dus dat zijn oefeningen als gronden, hevening, tapping. Ja, ik verklap ze niet allemaal natuurlijk. Het maar klinkt voor mij allemaal alsof je Tanzaniaans praat. Hoor. Dus heveling, tapping. Heveling is heel zachtjes strelen. Oh. En gronden is dus... Dus we moeten ook hun schoenen uit... het publiek met schoenen contact uit. Contact maken met de grond. En tappen is een route. Oh ja, zo, dat heb ik gezien. Ja, over je lijf. Ja. En daar word je dan rustig van. Of dat zou dan... kalmerend moeten werken. Ja. Dus dat... en in combinatie natuurlijk met zang en een verhaal. Ja, ja, want waar komen die zelfhulpboeken dan in? Of zit in het zelfhelpen door dat soort technieken? Ja, precies. Ik heb gewoon de boeken gelezen. Dus ik heb er een stuk of 40, denk ik, in totaal zoiets gelezen. Wat ik daar dan goed aan vond, dat heb ik erin proberen te verwerken. Omdat ik vooral ook met vrienden, als ik ergens enthousiast over ben of geïnspireerd ben geraakt, dan wil ik dat heel graag delen. En dan zeggen die vrienden, ja, we zitten daar eigenlijk niet zo op te wachten. Dus dacht ik, als ik er nou een voorstelling van maak, dan kopen mensen een kaartje als ze dat willen zien. En dan heb ik toch mijn verhaal zo kunnen doen. Maar hoe doe je dan dat strelen en een opera? Hoe combineer je dat? De muziek is gevormd door de chakra's. Elk chakra, er zijn 7 chakra's, hebben allemaal een verschillende toonsoort en frequentie. En daar is de muziek op gebaseerd. En die zijn ook weer met elementen, dus met vuur, water, hemel, aarde en wat is de laatste? Ik vergeet het altijd. Wind, lucht, precies. Ik heb nog nooit van chakra's gehoord. Nee? Nou ja, dat is... in ieder geval in de zelfhulpwereld. Okay. Ja, dat verklaart het misschien. Ik ken het van yoga. Daar zit hij niet. Yoga, natuurlijk. En adem en ademoefeningen gebruik. Wordt ook veel gebruikt. Haak je meditatie. Al af nu? Nee, ik blijf luisteren. Hij is er nog. Ja, ja, ja, ja. Dus daar zijn een beetje meditatieve liederen eigenlijk. Die Evelien van den Broek heeft gecomponeerd. En dan zijn die liedjes weer afgewisseld met meer textuele liederen. En dat gaat, ja, ja. En zo, en dan het verhaal eigenlijk. Maar ik zeg ergens ook, spoiler een beetje, maar in de voorstelling, dat ik niet per se heb gevonden in de boeken wat ik zocht. Puntje, puntje, puntje. Dus 40 boeken. Al dat werk. Hmm. Maar wanneer was het moment dat jij zei, we gaan zo een stukje luisteren naar de opera, dan hebben we meteen ook een beter, ik wou zeggen beeld, maar beter geluid. Mm-hmm. Maar wanneer pakte jij het eerste zelfhulpboek erbij? Ja, ook, want daarom het komt wel een beetje met wat Lisanne zei. Liefdesverdriet. Liefdesverdriet, oh, ja, ja. Ja, ja. 2000, even kijken, ik weet het niet. Maar in ieder geval 2019, volgens mij. Toen was het even uit met mijn vriend. Toen begon ik aan het eerste boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurt. En zo is het begonnen. En we zijn ook wel weer bij elkaar. Dus misschien heeft dit boek nog wel iets... Yeah. Oh, wacht. Ho. Opschrijven. Oké, we maken heel even een zijweg. Want hoe kwamen jullie weer bij elkaar? Nou, we hebben uiteindelijk was het een half jaar, 5 maanden zoiets. Nou, hij heeft het boek ook gelezen. Dus we hebben allebei gewoon het boek gelezen. Toen was het goed. Zo makkelijk kan het zijn. Een tipje van de sluier. Ik snap dat dit je privéleven is, maar ik ben toch even benieuwd. Want hoe kom je dan weer... Nou ja, bij ons... Heeft het inderdaad geholpen dat je eerst je bent gaan verdiepen in jezelf en in hoe je ermee omgaat? Ja, we waren al heel lang samen en dan kan je een beetje met elkaar vervlochten, maar gewoon dat je misschien jezelf een beetje kwijtraakt in relaties. En door dan inderdaad bewust wel weer naar je eigen patronen te kijken en die dan aan proberen te pakken. En als je dat allebei wilt doen, kan dat dan weer... In dit geval? In dit geval was het... Succesvol zijn. Ja, dus dat was het. En van dat ene zelfhulpboek kwam het volgende. Dus, ja, dus want 40 is wel veel. Ja, ja, maar ja. Ja, ik heb er 21 fysiek gelezen. Maar ook luisterboeken en zo. Ik vind het gewoon interessant om... Om daarmee bezig te zijn. En, maak je dan aantekeningen van wat nou je eruit nu wel, haalt? Die laatste boeken wel, omdat ik toen wist dat ik de voorstelling ging maken. En ik onthoud niet per se heel veel. Als ik zeg maar, als ik iets kijk of luister of lees, dan het gevoel blijft meestal hangen. Maar wat er feitelijk staat, dat wil niet altijd landen. Dus ik moest wel wat aantekeningen maken voor de liedjes inderdaad. En voor wat ik uiteindelijk wilde delen. Ja. Ja, we hoorden net Leroy, die ging dus in zijn richting zoeken in YouTube-filmpjes en hoe andere sporters bepaalde dingen deden. Waren dat voor jou die boeken, dat je van het ene boek naar het andere, dat je daar ook je troost een beetje in vond? Ja, en elk boek heeft dan weer misschien net een andere invalshoek, ander thema, wat ze dan... Wat er dan voor zorgt. Iets weer gaf. Ja, wat me weer... Want er zijn natuurlijk duizenden zelfhulpboeken. Ja, er zijn er heel veel. Maar wat zijn de thema's die jij dan vooral las, leest? Liefde, familie. Mm-hmm. Liefde, familielijnen. Maar, ja, maar ook dus onbewuste... Die onbewuste patronen. Je hebt volgens mij 97% van wat je doet... Onbewust, eigenlijk automatische piloot. En als je dat wil aan... wil veranderen, dan moet je dat dus bewust proberen te doen. Okay. En dat vind ik interessant om daarmee bezig te zijn. En volgens mij is het ook tot je 35ste of zo, kan je die neuro-rewiring van je brein... onthoud ik dan niet precies. Dan heb ik nog 5 jaar erbij. Ja, ik ook. Dus ik voel heel erg van... Ik heb nu nog 5 jaar. Je moet rewiren. Je moet snel rewiren. Ja. Maar laten we heel even een stukje luisteren. Want dan hebben we misschien een beetje een beeld van hoe je die zelfhulpprincipes toepast in een opera. Afgestraft en afgekapt. Ik ga weer door. En lees maar weer een boek om kalm te blijven. Ook de titel natuurlijk van de opera Rise. Alleen, het is geen opera. Tenminste, niet wat de doorsnee niet-wetende presentatrice zich voorstelt bij opera. Ja. Nee, ja. Nou ja, ik heb er wel lang over nagedacht of ik het een... Ik wilde het heel graag zelf op opera noemen, omdat ik klassiek zangeres ben. En ik me zo ook noem. Dus dat... En opera betekent gewoon werk. Ik dacht, ik wil opera... Ja, van mij maken of zo. En dat het meer mag zijn, dat het breder mag zijn... dan misschien inderdaad het eerste beeld wat je bij opera hebt. Ja. En de muziek die we nu dus horen is niet alleen maar muziek... maar dus ook gestoeld op bepaalde technieken. Technieken inderdaad, die oefeningen, maar ook... het is een dagboeklied. Ik dagboek mijn leven... Ik dacht, als een boek dat ik ook graag zou lezen. Ja, dus, het komt het boek weer. Ja, ja precies. Ja. Dus het, En we hoorden ook, je hebt het ook over de chaos in je hoofd. Mm-hmm. Dat is best persoonlijk, maar ook wel herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Is dat ook waar het over gaat, het verhaal? Of over de zoektocht naar de rust in je hoofd? Ja, zeker. Er zijn eigenlijk een paar dingen waarom ik de boeken lees. En dat heeft dan met mijn familie te maken. Mijn grote Afrikaanse, Tanzaniaanse familie. Wat voor chaos zorgt soms. En ook met het zingen. Dus het streven naar perfectie. En het met afwijzingen te maken krijgen. En hoe je daar dan mee om. Ook ja, veerkracht, weerbaarheid daarvan. Ja, die veerkracht weer. Hè? Ja. Ja. Nou komt ook het yoga voorbij en het mediteren. Jij had het al over die vrienden van jou. Die zeiden van, nou, dat soort zweverige dingen. Daar hoef je niet mee aan te komen. Gaan die wel naar jouw voorstelling? Jazeker. Jawel. Ja? Ja. Ja. En hebben ze er wat aan, denk je? Of zeggen nou, ze misschien dat niet? Stiekem wel, hoor. Ja. Ja. Het is ook wel, mijn vriend die had eerst ook die vond het dan wel leuk wat ik deed. Maar nu soms, als ik dan thuis kom, dan heeft hij zelf wierook ook aangedaan. Dan denk ik, wow. Voor de chakra's, ja. Ja. Dit is natuurlijk weer een hele andere hoek van zelfhulp. Dus dan zoek je het, ja, sorry, maar ik noem het dan zweverig. Dat zal je vast wel vaker te horen krijgen. Dus ben jij dat ook tegengekomen, Lisanne? Dat sommige mensen in die hoek ook gaan zoeken naar veerkracht of om troost te vinden of... Nou, ik heb het zelf best wel bij de wetenschappelijke kant gehouden, omdat ik ook gewoon heel veel wetenschappers heb geïnterviewd. Maar wat ik wel heel veel tegenkwam, was dat mensen, ja, niet zweverige dingen, maar wel een beetje... Mensen zeiden dingen als, het gaat er ook om dat je mild bent naar jezelf. En het gaat er ook om dat je leert voelen. En dan vroeg ik, ja, maar hoe doe je dat dan voelen? En dan begonnen mensen wel over mediteren en yoga. En gewoon in stilte op de bank zitten. Mindfulness. Dat, ja. Ja. Zen. Ja. Dat is wel grappig, want bij Leroy hoor ik dan toch vooral de het zoeken naar en het willen vinden van wetenschappelijk bewezen dingen. Ja. Over voeding. Dus hoe luister jij hiernaar? Bepaalde dingen denk ik, nou, dat zou misschien wel wat kunnen zijn voor mij, maar ik probeer het wel bij bewezen dingen te houden. Maar misschien ben ik daar dan te nuchter in of zo. Maar bijvoorbeeld yoga, wat je noemt, ik denk dat dat wel iets is wat heel veel meer mensen kunnen doen. Ik zelf heb het ook al eens een tijdje gedaan en ik zou het al weer moeten doen. En ik noemde ook als goed voornemen piekeren. Ik denk dat dit soort dingen die je net noemt, dingen opschrijven en zo, dat kan allemaal wel helpen om dat tegen te gaan. Ja. Maar jij zei ook net, er zijn duizenden boeken over. Ik denk ook, Nienke, hoe vind jij je weg in dat doolhof van 100.000 technieken die soms elkaar ook tegenspreken? Ja, sowieso natuurlijk. Uiteindelijk pak je de dingen die jezelf fijn lijken om toe te passen natuurlijk. Of wat voor jou het beste werkt. Mm-hmm. Dus ik vind schrijven dan heel fijn. En yoga en dansen. Om in mijn lijf te raken in plaats dus van in mijn hoofd. Maar ja, op Facebookgroepen ook. Dus dan zit ik in zo'n Facebookgroepen waar dan allemaal boekentips zijn. En dan denk ik van, oh, die spreekt me wel aan. En dit niet en dit wel. En is dat dan Nederlandstalig? Nee, ja, veel Engels wel. Ja, precies. Ja. Okay. Wat heb jij toch tegen die Amerikaanse en Engelse boeken? Nou ja, ik weet niet wat ze daar goed doen, maar het komt daar vaak wel vandaan. Overgewaaid en dan... Maar zij kunnen goed verkopen ook vaak, ja, goed, in Amerika. Ja. Dus en dan dingen is het commerciëler. Ja. Ja. Ja. Ja. Dingen groter maken dan dat ze zijn. Ja. Met voeding dan. Wat zijn nou voor jou echt belangrijke thema's? Als jij denkt van, Nienke, van mensen uit al die zelfhulpboeken, dan zijn er waarschijnlijk dingen die steeds weer oppoppen. Van, Als tips? Of ja. Stilte inderdaad, natuur. Maar ook verbinding. Dus dat is wel wat ik... Tenminste, wat voor mij ook een conclusie is van de voorstelling eigenlijk. Dat... Uiteindelijk kan je wel lezen en in je kleine bubbel het dan toepassen en dat goed ervaren. Maar als jij daardoor mensen niet meer tegen... Weet je wel, als je dan, zodra je dan uit die bubbel stapt, toch weer wordt geraakt door dingen of toch weer... het is... Ik weet niet zo goed hoe ik moet zeggen, maar... uiteindelijk gaat het denk ik om verbinding en om een connectie met mensen. Die misschien wel positief bevorderd kan raken doordat je je patronen aanpakt en niet meteen getriggerd raakt als er iets, als er een conflict is of zo. Maar word jij, als je een zelfhulpopera maakt, ook benaderd als een soort lieve Mona? Die had je vroeger, van dat mensen bij jou komen om adviezen? Niet per se, maar ik ja, soms ook wel. Ja, dus sommige vrienden bellen inderdaad wel soms van. Ik wil het, maar soms zeggen ze ook juist heel uitdrukkelijk van, ik wil geen advies. Je moet luisteren. Oké. Okay. Dat kan ook nog, natuurlijk. Ja. En hoe heb jij nu zitten luisteren naar de verhalen over het boek en het verhaal over de veerkracht door andere mensen te gaan helpen? Want dat doe jij dus eigenlijk ook een beetje. Nou ja, ik vond die verbinding dus inderdaad heel. Ik had toen mijn vader. Even kijken, mijn vader is overleden in 2017. Toen heb ik therapie gehad daarna. En toen was een beetje de conclusie van. Nou, of niet de conclusie, maar in ieder geval dat het fijn zou zijn om een groep mensen te hebben die ook met afkomst. Of problemen, maar in ieder geval daarmee zitten en daar. Over te praten, zeg maar. En zo komen we uiteindelijk toch weer bij dat netwerk waar we het ook steeds over hebben. Opvangen en familie natuurlijk. Ja. Ik dank jou hartelijk. Ik neem aan dat je Rise nog gaat spelen. Nienke Nasserian hoorde je, sopraan en theatermaakster. En daarmee zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering van Villa VDB. We gaan nog heel eventjes naar Joram Kaat, want die hoor je straks op deze zender met Geld of Je Leven. Wat ga je doen, Joram? Hey Astrid, in januari ontzettend veel plastic bekers, verpakkingen van poedersuiker en oliebollen natuurlijk overal. Misschien ook wel bij jullie in de villa. Mijn gast van zometeen probeert de afvalberg die we met z'n allen veroorzaken aan te pakken en werkt aan een circulaire economie. We gaan luisteren, Joram. Dankjewel. En morgen is er een nieuwe villa. Niet met Jurgen, maar wel met mij. Dus ik hoop dat je erbij bent ook morgen weer. Tot morgen. Dag. Samen Max. Ster. Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontroerend. De Hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken.